आयत नंबर 93 से देखते हैं। وَمَنْ أَسْلَمُ مِمَّنِ افْتَرَى عَلَى اللَّهِ كَذِبًا عَلَى اللَّهِ كَذِبًا أَوْ قَالَ أُوحِيَ إِلَيَّ وَلَمْ يُوحَ إِلَيْهِ شَيْءٌ وَمَنْ قَالَ سَأُنْزِلُ مِثْلَ مَا أَنْزَلَ اللَّهُ. اور اس شخص سے بڑھ کر ظالم کون ہو سکتا ہے جس نے اللہ تعالیٰ پر بہتان باندھا یا جس نے کہا کہ میری طرف وحی کی گئی ہے حالانکہ اس کی طرف کچھ بھی وحی نہ کی گئی ہو، یا جو یہ کہتا ہے کہ میں بھی ایسی چیز نازل کر سکتا ہوں جو اللہ تعالیٰ نے نازل کی ہے. وَلَوْ تَرَى اِذِ الظَّالِمُونَ فِي غَمَرَاتِ الْمَوْتِ وَالْمَلَائِكَةُ بَاسِطُوا اَيْدِيهِمْ اَخْرِجُوا أَنفُسَهُمْ اليوم تجزون العذاب الهون بما كنتم تقولون على الله غير الحق وكنتم عن آياته تستكبرون. کاش آپ ان ظالموں کو دیکھیں جب وہ موت کی سختیوں میں مبتلا ہوتے ہیں اور فرشتے ان کی طرف اپنے ہاتھ پھیلائے ہوئے ہوتے ہیں اور کہتے ہیں لاؤ اپنی جانیں نکالو، آج تمہیں ذلت کا عذاب دیا جائے گا کیونکہ تم ناحق باتیں اللہ کے ذمہ لگاتے تھے اور اس کی آیتوں کو ماننے کی بجائے ان سے تکبر کرتے تھے. ایک آیت ہے لیکن ظالموں کی تین قسمیں پیش کی گئیں. پچھلی آیت کے ساتھ بھی اس کا ربط ہے. ہم دیکھ رہے ہیں کہ رکوع کا آغاز ہوا تھا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر اعتراضات ہوئے، آپ کے پیغام کو نگیٹ کیا گیا، آپ کی بات کو سمجھنے کی کوشش نہیں کی گئی اور من مانی باتیں کی. اب یہاں اللہ تعالیٰ ایسے ہی لوگوں کے اس فعل کو کہ جو خود جھوٹی نبوت کا دعویٰ کریں اپنے دور میں یا پھر عملی طور پر رسول کے بتائے ہوئے طریقوں کے سوا کوئی نیا طریقہ زندگی بسر کریں، من مانی عبادات اور من مانے کام کرنے والے ایسے تمام لوگوں کو اللہ تعالیٰ یہاں ظالم بنا کے پیش کرتے ہیں اور ان کی موت کی سختیوں کا ذکر ہے. وَمَنْ أَسْلَمُ، یہ انداز نیا نہیں ہے. قرآن پاک کی بہت ساری آیات اسی طرح سے شروع ہوتی ہیں اور اکثر مکی صورتوں میں یہ انداز ملتا ہے. جب اللہ تعالیٰ کسی کو سوالیہ انداز میں پوچھے کہ بتاؤ اس سے بھی بڑا کوئی ظالم ہے، کون؟ ممن افترا، اس سے جو افترا کرے، جھوٹ باندھے، گھڑے اللہ پر، کذیبن جھوٹ، یعنی جو باندھے اللہ پر جھوٹ. پہلی بات، تین قسم کے ظالموں کی قسمیں. پہلا وہ ہے، آپ خیال اسی پہ پوائنٹس لکھ سکتے ہیں، چھوٹا سا نمبر ون ڈال دیا کریں تاکہ جب آئے تب بار بار ترجمے میں یاد کریں یا بعد میں آپ اس کے روٹ ورڈز یاد کریں تو یہ چھوٹی چھوٹی آپ کی مارکنگز جو ہیں یہ آپ کو آیت کا بہت زیادہ مفہوم سکھا دیں گی. تو نمبر ون کون؟ ممن افترا علی اللہ ہی کذیبا، جو اللہ پر جھوٹ باندھتے ہیں، تراش دے کوئی بات اللہ کا حکم کر دے. اس میں وہ تمام لوگ شامل ہیں جو شرک اور بدعت کی مختلف اقسام کو ایجاد تو خود کرتے ہیں پھر انہیں شریعت سے ثابت کرنے کی کوشش کرتے ہیں، اپنی رسومات اور اپنی بدعات پر مذہبی تقدس کا خول چڑھا دیتے ہیں. اور اس سے مراد وہ تمام لوگ بھی ہیں جو اللہ تعالیٰ کی آیات کا غلط مطلب نکال کر اس کی غلط تعویل کرتے، غلط فتوے دیتے ہیں اور اس کے عوض دنیا کے وقتی فائدے اٹھاتے ہیں. افترا اللہ ہی کذیبا، پیچھے ایک آیت میں اللہ پر افترا باندھنے کی مختلف قسمیں بھی ہم نے دیکھی تھی، یہ نمبر ون تھا. دوسری قسم، او قالا، یا وہ کہے، کون کہے؟ ظالم کہے. کیا کہے؟ او ہی یا الیہ، مجھ پر وحی کی گئی، یعنی میری طرف بھی وحی آتی ہے، حالانکہ ولم یوہ الیہ شیئن، جس پہ کوئی وحی نہ ہو، کوئی وحی نہیں آئی. یہ ہیں دوسری قسم کے ظالم، جھوٹی نبوت کے دعویٰ کرنے والے. سورۃ مائدہ میں ہم تفصیل سے پڑھ چکے، مسلمہ کذاب، اسود انسی، سجا بنت حارث اور آج کے دور میں غلام احمد اور اسی قسم کے دوسرے کچھ لوگ جنہوں نے یہ کہا کہ ہم نبی ہیں. اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی وہ روایت جو صحیح مسلم کتاب الفتن میں ہے کہ میرے بعد 30 کے قریب کذاب اور دجال پیدا ہوں گے جو اپنی نبوت کا دعویٰ کریں گے. ایسے تمام لوگ کسی خوبصورت نام، سلوگن، کسی خوبصورت طریقے سے اپنے آپ کو نبی کہیں یا نبوت میں شامل رکھیں، وہ لوگ بھی ظالم ہیں. کیوں ظالم ہیں؟ ظلم کیا ہوتا ہے؟ کسی کا مقام کسی اور کو دے دینا، ودو شیئن فی غیر محلہ، چیز کو اس کی غیر مناسب جگہ پہ رکھنا. نبوت تو اللہ کا دیا ہوا اعزاز ہے، کوئی نبی اپنی مرضی سے نبی نہیں بنا، یہ مانگی جانے والی چیز نہیں ہے. نبوت کے لیے آپ دعا نہیں مانگ سکتے، آپ اپنی فہم اور فراست سے نبوت نہیں پا سکتے، آپ کتابیں پڑھ کے علم حاصل کر کے نبی نہیں بن سکتے، آپ لمبے لمبے مجاہدے کر کے نبی نہیں بن سکتے، یہ تو سراسر اللہ کا فیصلہ ہے، یہ اللہ کا فضل ہے. تو پہلے ظالموں نے کیا کیا تھا؟ اللہ کی باتوں کی جگہ دوسری باتیں رکھ دی، انہوں نے اللہ کے کلام میں رد و بدل کیا. اب دوسری قسم کے ظالم، انہوں نے اللہ کے قاصدوں کے مقام کو بدل دیا، اس کو اللہ کا پیامبر کہہ دیا جو وہ ہے نہیں، یہ بھی ظلم کی ایک قسم ہوتی ہے. اس میں اللہ تعالیٰ نے ان لوگوں کو شامل کر دیا. اور تیسری قسم کے لوگ، وَمَنْ قَالَ سَأُنزِلُ مِثْلَ مَا أَنزَلَ اللَّهِ، یہ جو ہر واو ہے نا بیچ میں، یہ عطف کی ہے. اور وہ ظالم بھی ہے. کون؟ جو یہ کہتا ہے میں بھی ایسی چیز نازل کر سکتا ہوں جو اللہ نے نازل کی ہے. یہ کون لوگ تھے؟ مکہ والے عموماً یہ دعوے کرتے تھے، اور قرآن پاک میں 4 مقامات پہ ان کو چیلنج بھی کیا گیا کہ وَإِن كُنتُم فِي رَيْبٍ مِّمَّا نَزَّلْنَا عَلَىٰ عَبْدِنَا فَأْتُوا بِسُورَةٍ مِّن مِّثْلِهِ وَادْعُوا شُهَدَاءَكُم مِّن دُونِ اللَّهِ إِن كُنتُم صَادِقِينَ. اسی طرح سورہ ہود اور آگے آپ پڑھتے جائیں گے، 4 مقامات پہ ان کو چیلنج کیا گیا. تو یہاں انہی لوگوں کی بات ہے. ایک موقع پہ کفار مکہ نے یہ کہا تھا کہ وَلَوْ نَشَاءُ لَقُلْنَا مِثْلَ هَذَا، اگر ہم چاہیں تو ہم بھی ایسا کر سکتے ہیں. کوئی بڑی ڈیل نہیں ہے، سورۃ الانفال کی آیت 31 ہے یہ، کہ کوئی بڑی بات نہیں. تو گویا کہ اس میں ہر وہ انسان آ گیا جو اس قرآن کے بالمقابل کوئی قرآن پیش کرتا ہے، یا ایسی آیتیں یا ایسی صورتیں. پھر اس میں وہ سارے ہی آئیں گے جنہوں نے جھوٹی نبوت کے اشعار بھی پڑھے تھے، کہ جنہوں نے کہا تھا مجھ پہ بھی کتابیں آتی ہیں، سورۃ فیل کی پیروڈی کی، سورۃ اثر کی پیروڈی کی، سورۃ کوثر کی. اب یہ 3 قسم کے ظالم ہیں، اللہ تعالیٰ ان کی موت کا وقت سامنے رکھتے ہیں، کیا ہوگا. وَلَوْ تَرَى، اور کاش تم دیکھو. دیکھیں یہ جو لو کا لفظ ہے اور اس کا ترجمہ ہم کاش کر لیتے ہیں نا، تو یہ ضروری نہیں کہ یہ کاش ہی ہو، اردو والا کاش نہیں ہے، کیونکہ منع ہے نا لو کہنا. قرآن پاک میں جو لو ہے نا، یہ اصل میں ایک رغبت دلانے والا ہے، یعنی افسوس کا اظہار ہے، یا ایک چیز کو زیادہ وضاحت سے کرنا. اور اگر تم کہو، کاش تم دیکھو، کیونکہ یہ تصور کی آنکھ سے دکھانا ہے نا، کیا ہوگا. اذ ظالمون، جب یہ سارے ظالم، اب یہ 3 قسم کے ظالموں کو اس میں خاص طور پہ آپ رکھ لیں، اور عمومی طور پہ ہر بندہ جو ظلم کرتا ہے اور ظلم سے بچنا ہے، ہر بندہ ظالم ہے. ان کا ظلم زیادہ بڑا ہے، یہ اللہ کی ذات پہ الزام لگا رہے ہیں، جو چیزیں اللہ تعالیٰ نے کہیں نہیں، جو اللہ تعالیٰ کے ذمے تھی نہیں، وہ لگا دی. اس لیے کہا جب ان کی موت آتی ہے، فی غمرات الموت، جب یہ موت کی ڈبکیوں میں ہوتے ہیں، گھبراہٹوں میں ہوتے ہیں، غمرات ان سے، جیسے گہرے پانی میں کوئی ڈبکی لگاتا ہے، اس طرح روح بدن کے اندر ڈبکیاں لگاتی ہے جب اس کو نکالنے کی کوشش کی جاتی ہے. والملائکۃ باسطو ایدیہم، اور جب فرشتے ان کی طرف اپنے ہاتھ پھیلاتے ہیں، باسطو، باسطون تھا پھیلانے والے، نون گر گیا مدافع کی وجہ سے، اپنے ہاتھوں کو کھینچتے ہیں. یہ کون سے فرشتے ہیں؟ ملک الموت کے ہیلپرس. روایتوں میں آتا ہے کہ ملک الموت کی مدد کے لیے 7 دوسرے فرشتے بھی ہوتے ہیں. پھر یہ فرشتے کیا کہتے ہیں؟ اخرجوا انفسکم، لاؤ اپنی جانیں نکالو. غور کیجئے گا، یہ نہیں کہا کہ وہ ان کی جانیں نکالتے ہیں، بلکہ ان کو کہتے ہیں تم نکالو. یہ ایسی لگ رہا ہے جیسے ایک بڑا سا انجیکشن کسی کے ہاتھ میں دے کے کہا جائے اب تم خود کو لگاؤ. کوئی دوسرا لگاتا ہے نا تمہارے باندھے بندہ چپ کر جاتا ہے, برداشت کرنا پڑتا ہے, لیکن خود انجیکشن لگانا بڑی مشکل بات ہے. کوئی خود کو کہے گولی مارو, خود کو قتل کرو, خود اپنی ٹانگ کاٹو, اللہ اکبر, نکالو اپنی جان. اور الیوم تجزون عذاب الہون, آج کے دن تم چکھائے جاؤ گے رسوائی والا عذاب, تمہیں ذلت کا عذاب دیا جائے گا. کیوں, وجہ کیا؟ بما کنتم تقولون علی اللہ غیر الحق, تم ناحق باتیں اللہ کے ذمہ لگاتے تھے. کیونکہ یہ ظالم سب سے بڑے ظالم ہے, اللہ کے بارے میں باتیں لگانا. دیکھیے کوئی انسان کے بارے میں بات لگا دے نا جو اس نے نہ کی ہو تو انسان تل ملا اٹھتا ہے, تو کہاں پھر اللہ کے بارے میں باتیں کرنا. آج پتہ چل جائے گا تم کیا تھے, تمہاری ساری شیخیاں کرکری ہو جائیں گی, آج تم رسوائیوں کا شکار ہو جاؤ گے. یہ ڈانٹ ہے ملک الموت اور اس کے ساتھیوں کی طرف سے. وَكُنْتُمْ عَنْ آيَاتِهِ تَسْتَكْبِرُونَ, یہ دوسرا گناہ تھا, تم اللہ کی آیتوں کے ساتھ تکبر کرتے تھے. اور آیتوں کا تکبر نہ ماننا, تکبر کئی طرح کا ہوتا ہے. بطر الحق کی وغمت الناس, حق آ گیا سامنے اس کو جھٹلا دیا. دو بڑے جرم ہیں, اللہ پر ناحق باتیں لگانا, جھوٹی باتیں لگانا, اس میں کتابوں کے نازل ہونے کا انکار آ گیا اور رسولوں کے رسول ہونے کا انکار ہو گیا اور جھوٹی نبوت کا دعویٰ بھی ہو گیا. اور اسی طرح عمل نہ کرنا تکبر ہے. کتنی بڑی یہ چیز ہوگی جو انسان کے لیے یہاں پیش کر دی گئی. اور پھر کہا جائے گا وَلَقَدْ جِئْتُمُونَا فُرَادَا, اور البتہ تحقیق آ گئے نہ تم ہمارے پاس اکیلے, یعنی اکیلے ہی آ گئے ہو. کَمَا خَلَقْنَاكُمْ أَوَّلَ مَرَّةٍ, جیسے ہم نے تمہیں پہلی بار پیدا کیا تھا, یعنی بالکل مادر ذات ننگے, غیر مختون, ماں کے پیٹ سے جس طرح نکلے تھے ویسے کے ویسے آ گئے اکیلے. فرادا فرد ان کی جمع ہے, جیسے سکارا سے سکران سے سکارا ہوتا ہے, کسالا کسلان, یعنی اکیلے اکیلے میرے پاس آؤ گے. ساتھ مرنے والے بھی الگ الگ پیش کیے جائیں گے. وَتَرَكْتُمْ مَا خَوَّلْنَاكُمْ وَرَاءَ ظُهُورِكُمْ, اور تم نے پیچھے چھوڑ دیا جو ہم نے تم کو دیا تھا, وہ مال, وہ اولاد, وہ گھر, وہ بچے, وہ بیوی, کچھ بھی تو ساتھ نہیں آیا. کون سی چیزیں تھیں یہ؟ وہ جن کو تم وَمَا نَرَى مَعَكُمْ شُفَعَاءَكُمُ الَّذِينَ زَعَمْتُمْ أَنَّهُمْ فِيكُمْ شُرَكَاءُ, جن کے بارے میں تم یہ دعوے کرتے تھے کہ یہ تمہارے معاملے میں اللہ کے شریک ہیں. اللہ اکبر, یہاں دیکھیے ایک بڑا باریک نقطہ ہے. شریک اللہ کے شریکوں کی بات نہیں ہے, فیکم تمہارے بارے میں شریک ہیں, یہ تمہارے معاملے میں ان کو کچھ اختیار ہے. یہ شرک فی التصرف ہے. اس آیت سے پتہ چلتا ہے ظلم یہ بھی ہے کہ اللہ کے اختیار میں کسی دوسرے کو شریک سمجھا جائے, ان کو نفع اور نقصان کا مالک سمجھا جائے, حاجت روا مشکل کشا سمجھا جائے. یہ معبود, یہ بت, یہ اولیاء کرام, یہ بزرگ, یہ ہماری سفارش کر دیں گے. اور دوسری بات یہ بھی پتہ چلتی ہے کہ موت کے ساتھ ہی انسان کی اللہ کے سامنے پیشی ہو جاتی ہے. نہ مال موجود ہوتا ہے, نہ رشتہ دار, اور نہ وہ بزرگ جن کے بارے میں سستی نجات کے عقیدے وابستہ کیے ہوتے ہیں. اور انسان بالکل تنہا قبر میں جاتا ہے جیسے ماں کے پیٹ سے تنہا آیا تھا. جیسے پیدائش کے بعد مختلف قسم کے معاملات پیش آتے ہیں, موت کے بعد بھی اس کے ساتھ یہی معاملہ ہوتا ہے. لقد تقطع بینکم, سارے رشتے ٹوٹ گئے, سارے ناطے ٹوٹ گئے. وَضَلَّ عَنْكُمْ مَا كُنْتُمْ تَزْعُمُونَ, اور کھو گئے تم سے جن کے بارے میں تم دعوے کرتے تھے, آج کوئی بھی تو تمہارے پاس نہیں ہے. کسی کو یاد ہی نہیں رہے گا کہ دنیا میں کون تھا میرا. یہ فیکم شرکاؤ کا لفظ بڑا اہم ہے. تم نے خود ہی شریک بنا لیا تھا ان چیزوں کو اپنا. اللہ کا بننے کے بجائے کچھ ان کے بنتے تھے, کچھ اللہ کے بن جاتے تھے. اللہ تعالیٰ سے امیدیں رکھنے کی بجائے کچھ اولادوں سے بھی امیدیں لگا لیتے تھے، کچھ دوسروں سے، کچھ تیسروں سے. یہاں یہ جو بات آئی نا الیوم، آج کے دن، یہ دونوں آیتوں کو اب جمع کر کے اگر ہم دیکھیں تو کچھ باتیں ہم اس کے بارے میں کریں گے. الیوم تجزون عذاب الہون، یہ کون سا دن ہے؟ اس سے مراد روح قبض کرنے کا دن ہے، اور یہی عذاب کے آغاز کا دن بھی ہوتا ہے. اسی کا مبدا قبر ہے نا، اس سے پتہ چلتا ہے کہ عذاب قبر برحق ہے. کیونکہ آپ دیکھیے، ورنہ ہاتھ پھیلانے اور جان نکالنے کا حکم دینے کے ساتھ اس بات کے کہنے کی کوئی حیثیت نہیں ہے نا کہ الیوم تجزون عذاب الہون، تمہیں آج کے دن عذاب دیا جائے گا. قبر سے مراد برزخ کی زندگی ہے، جو دنیا کی زندگی کے بعد اور آخرت کی زندگی سے قبل کا عرصہ ہے، ایک درمیانی عرصہ ہے. اس کو برزخی زندگی کہتے ہیں. کوئی درندہ کھا لے، لاش سمندر میں ڈوب جائے، راکھ کر دے، کوئی مٹی میں دفنا دے، یہ تمام چیزیں عالم برزخ کی ہیں، اور وہاں یہ ہو کے رہے گا. آپ دیکھیے کہ یہاں خاص طور پہ ظالموں کی موت کا وقت کا ذکر ہے. ایک اوور آل روح کا جو سفر ہے وہ تو انشاءاللہ سورۃ الاعراف کی آیتوں میں ہم پڑھیں گے، آگے آنے ہی والا ہے. لیکن یہاں چونکہ کافروں کی بات ہوئی ہے، تو اسی آیت کی روشنی میں آپ کے ساتھ کچھ باتیں شیئر کرنا چاہوں گی کہ یہ جو بات ہے کہ ان کو اس وقت یہ باتیں کہی جاتی ہیں وہ کیا ہیں. ایک شیخ العلامہ عبد الرحمن سعدی ہیں، سعودی عرب کے بہت معروف اور اعلیٰ عقیدے کے حامل ہیں، وہ اس آیت کی تفسیر میں لکھتے ہیں. اور اگر آپ اس وقت دیکھیں، یعنی یہی جو بات ہے ولو ترائے ظالموں، کہتے ہیں موت کی شدید ترین خوفناک ہولناکیوں اور بری تکلیفوں میں ہوں گے، کہ آپ ایسی دہشت ناک حالت میں پائیں گے جس کا منظر کشی کرنے والا بھی بیان کرنے کی طاقت اور قدرت نہیں رکھتا، اور فرشتے ہاتھ بڑھا رہے ہوں گے، یعنی مارنے پیٹنے اور عذاب دینے کے لیے، جب ان کافروں کی روحیں جھگڑا کریں گی اور خوف کی ماری سہمی ہوئی نکلنے سے انکار کر دیں گی، تو فرشتے ان سے کہیں گے آج اپنی جان کو خود نکالو، تمہیں یہ سزا دی جائے گی، کیونکہ تم اللہ پر جھوٹ باندھتے تھے، اس کے حکموں کو مانتے نہیں تھے. اس سے یہ بھی پتہ چلتا ہے کہ روح ایک جسمانی چیز ہے جو انسان کے جسم میں داخل ہوتی ہے اور اسے نکلتی بھی ہے، اور یہ جو موت کی سختی ہے نا، یہ روح کے نکلنے کا ہی وقت ہوتا ہے. جیسے آپ دیکھیے کہ کبھی ویکس کروائی ہوگی، جب ویکس ہوتی ہے تو درد کیوں ہوتی ہے؟ کوئی اگر سیفٹی ریزر سے بال اتارتا ہے تو درد نہیں ہوتی. فرق کیا ہے کہ اس میں جڑیں نہیں جاتی، اس میں جڑیں جاتی ہیں نا. آپ کہہ سکتے ہیں ہر بال کی روح نکلتی ہے، تو جب اتنی سی بال کی روح نکلے تو تکلیف ہو، تو جب سارے جسم کے بالوں کے ایک ایک پور کی روح نکلے تو یہی ہے غمرات الموت. اسی لیے اللہ کے نبی نے دعا بھی مانگی تھی کہ اللہ مجھے موت کی سختیوں سے بچانا، سکرات الموت سے بھی بچانا. اللہ کے نبی نے فرمایا جیسے خاردار کانٹوں پر کپڑا ڈال کر کھینچا جائے تو کپڑا جیسے ادھڑتا ہے، ایسے روح ادھڑنے لگتی ہے، کھچنے لگتی ہے. کافر کی روح اس کے جسم میں چھپتی ہے کہ کہیں کوئی اس کی روح کو نہ نکال لے. سورۃ الانفال آیت 50 میں بھی آتی ہے ایسی ہی بات، وَلَوْ تَرَىٰ إِذْ يَتَوَفَّى الَّذِينَ كَفَرُوا الْمَلَائِكَةُ يَضْرِبُونَ وُجُوهَهُمْ وَأَدْبَارَهُمْ وَذُوقُوا عَذَابَ الْحَرِيقِ. کاش تو دیکھتا جب فرشتے کافروں کی روح قبض کرتے ہیں، پس ان کے منہ پر اور ان کے سرینوں پر مار مارتے ہیں اور کہتے ہیں کہ جلنے کا عذاب چکھو. برا بن عازب نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے ایک روایت میں کہتے ہیں کہ جب کافر پر موت کا وقت آ جاتا ہے تو اس کے پاس ملک الموت آتا ہے اور سخت دل سیاہ چہرے والے فرشتے اس کے ساتھ ہوتے ہیں. کافر کی روح سے کہا جاتا ہے خبیص جان، گرم اور جلا دینے والے سائے کی طرف نکل، تو روح اس کے جسم میں منتشر ہو جاتی ہے، یعنی چھپتی ہے. تو فرشتے روح کو اس طرح نکالتے ہیں جس طرح سیخ کو، یعنی سلاخ کو، بھیگی ہوئی اون سے نکالا جائے تو سیخ کے ساتھ رگے اور پٹھے نکل آتے ہیں. استغفر اللہ. گرم گرم سلاخ ڈالیں گیلے کپڑے میں ان میں تو اس کے روئیں روئیں نکلنے لگتے ہیں. سورۃ المعارج کی آیت 43 اور 44 میں بھی اللہ تعالیٰ نے اسی منظر کو بیان کیا ہے. یوم یخرجون من الاجداس سراعا کانہم الی نصب یوفدون خاشیت ابصارہم ترحقہم ذلہ ذالک الیوم الذی کانوا یوعدون. جس دن یہ قبروں سے دوڑتے ہوئے نکلیں گے گویا کہ وہ کسی ایسی جگہ کی طرف تیز تیز جا رہے ہوں, ان کی آنکھیں جھکی ہوئی ہوں گی, ان پر ذلت چھا رہی ہوگی. یہ ہے وہ دن جس کا ان سے وعدہ کیا جاتا تھا. یعنی تیزی سے نکلیں گے, جیسے کہیں ایک جگہ جانا ہے تو بڑی ذلت کی حالت میں جھکے ہوئے نکلیں گے. تصور میں آ سکے تو کر کے دیکھیے. دنیا کی چار دن کی باتیں اور آخرت کے یہ عذاب, اور یہ جو ان کے خوف کی کیفیت ہے نا, سورۃ فاطر کی آیت 18 میں بھی آتا ہے. وَأَنذِرْهُمْ يَوْمَ الْآزِفَةِ آزِفَتِ اِذِ الْقُلُوبُ لَدَى الْحَنَاجِرِ كَاظِمِينَ مَا لِلظَّالِمِينَ مِنْ حَمِيمٍ وَلَا شَفِيعٍ يُطَاعُ. اور انہیں بہت ہی قریب آنے والی قیامت سے آگاہ کر دیجئے جب کہ دل حلق تک پہنچ جائیں گے اور سب خاموش ہوں گے اور ظالموں کا کوئی دلی دوست نہ ہوگا نہ سفارشی کہ جس کی بات مانی جائے. قیامت کے ناموں میں سے یہ نام ہے آزفہ. حلق تک پہنچیں گے. بہت خوف کی حالت میں یہ بات ہوتی ہے نا, جس وقت اللہ تعالیٰ یہ سارا معاملہ ان کے ساتھ کریں گے. بہت جگہ آگے جا کے بھی آپ بہت کچھ سنیں گے. بات تو یہی ہے کہ دنیا میں انسان چھوٹے اور بڑے ظلم سے اپنے آپ کو بچا لے. نہ اللہ کی ذات کے ساتھ کوئی ظلم کرے, نہ اللہ کے نبی کے ساتھ, نہ اللہ کی کتاب کے ساتھ کوئی ظلم کرے, اور نہ کوئی انسانوں کے ساتھ ظلم کرے, کیونکہ ظلم کل قیامت کے دن اندھیروں کا باعث بنے گا. بہت آسان لگتا ہے دنیا میں کسی کے ساتھ ظلم کرنا, اور خاص طور پہ اپنے سے چھوٹوں کے ساتھ, وہ گھر کے ملازم ہوں یا وہ ہمارے ڈیپینڈنٹس ہوں. بہت آسان ہوتا ہے وہ شوہر بیوی پہ ظلم کرے یا بیوی بچوں پہ ظلم کرے, اسی غصے کو ادھر نکالے. ظلم ظلم ہے, اور حدیث میں آتا ہے کہ ظلم قیامت کے دن اندھیروں کا ذریعہ بنے گا. اللہ تعالیٰ سے دعا کرتے ہیں کہ ہر طرح کے ظلم سے بچائے, اور اس کتاب کے پڑھنے پڑھانے میں بھی ہم سے کوئی ظلم نہ کرائے, کوئی کمی بیشی نہ کرا دے کہ ہم اللہ کی بات کو چھوڑ دیں اور اپنی کو بات اس میں لینے لگیں. اللہ تعالیٰ ہمیں تکبر سے بچائے. یہ جو آخری لفظ ہے اس پہ بھی اگر آپ غور کر کے دیکھیں تو مستکبرین, عموماً تکبر جو ہے یہ دنیا کے مال اور دنیا کے سامان کی وجہ سے پیدا ہوتا ہے نا. انسان کو جب کچھ ملتا ہے تو بھول جاتا ہے کہ یہ اللہ نے آزمائش کے لیے دیا, ایک خاص وقت کے لیے دیا. موت کا وقت آتی ہے اچانک, یہ سب چھن جائے گا. اس وقت انسان کا ایک تنہا وجود ہوگا جسے ماں کے پیٹ سے نکلا تھا, اور موت کے بعد پھر انسان فوراً اس مرحلے پہ چلا جاتا ہے کہ جب کوئی اس کے ساتھ نہیں ہوتے. ماں کے پیٹ کو ذرا سا بڑا کر دیں تو وہ قبر بن جائے گی نا. وہاں بھی تنہائی تھی, یہاں بھی تنہائی ہے. اللہ تعالیٰ ہمیں بچا کے رکھے. یہ جو آخری آیت ہے اس کے اوپر ایک سی ڈی بھی ہے, اور میں مر گیا کے نام پہ, فائدہ اٹھایا جا سکتا ہے اس میں. تھوڑا سا اس میں مزید تدبر کا انداز ہے. تو الحمدللہ رکوع پورا ہوا.